które obchodziłby 2 stycznia, gdyby nie to, że zmarł 1 lutego roku 1999. Wracamy do Iranu. Dziś chciałbym, żebyśmy troszeczkę dłużej posłuchali Fereyduna Foroughiego, muzyka, wokalisty, który raczej nieczęsto pojawia się w Radiu Teheran. Nie wiem dlaczego, ale zgłębiając ostatnio właśnie jego życiorys, doszedłem do wniosku, że te piosenki są jednak trochę bardziej różnorodne, niż mi się na początku wydawało. Fereydun Foroughi przede wszystkim przykuwa uwagę swoim głosem, swoim barytonem niezwykle niskim. No, dość niecodziennym, jeśli chodzi o możliwości irańskie. Urodził się 29 stycznia roku 1951. Żył raptem lat 50, zmarł w październiku 2001 roku, ale co ciekawe, do samego końca występował. Nie do końca za każdym razem było to w zgodzie z tym, czego oczekiwała od niego oczywiście władza. Muzyką zajmował się od 14 roku życia, najpierw grając na perkusji, potem zamieniając ją na gitarę. Miał swój zespół, który grał popularnego już wtedy w Iranie bluesa i rocka, a jego ulubionym wokalistą był ponoć Ray Charles. 2 lata później zawód miłosny młodego chłopaka miał sprawić, że zupełnie zamilkł, no ale już po roku, jak chcą niektóre źródła, miał dostać propozycję występów w kabarecie Kazaba w Shirazie, gdzie przeniósł się wraz ze swoim zespołem. Inni twierdzą, że było to kilka lat później. Nie zmienia to faktu, że Fereydun Foroughi znany stał się w Iranie już dzięki swoim pierwszym 2 piosenkom. W 1971 roku został wybrany, zaproszony do zaśpiewania 2 piosenek do filmu Adamak z muzyką Turaja Shabankhaniego i tekstami poetki Lobat Wali. To piosenka tytułowa Adamak i Parvaneyeman. Zostały one wydane na 7-calowym singlu. Trafiły do dystrybucji, do teherańskich sklepów. Było w tym czasie ich kilka, jak chociażby Beethoven, Pars Disco, Alcordops na przykład. No i te obie piosenki stały się ogromnymi przebojami. Przed nami ta druga, Parvaneyeman. خواهم تو شوی محبوب دلم چون نرگس من دیوانه من رویت رخ من هستی تو به کاشانه من پروانه من پروانه من بی تو چه کنم مستانه من آقای تو شد Thank you. ma. Ej lole je ma, bordi tjele ma. Parvana Yeman, pierwsza propozycja muzyczna od Ferejduna Furugiego z roku 1971 i już ogromny sukces Ferejdun Furugi trafił na usta wszystkich. Rok później miał się z nim skontaktować producent muzycznego programu telewizyjnego Szeszo Haszt i Ferejdun Furugi stał się w nim stałym gościem, jeśli można tak powiedzieć. Wtedy powstały kolejne jego wielkie przeboje. Te, z których Furugi do dziś chyba jest najbardziej znany w Iranie. Zendune Del i Game Tanhai z tekstami Arasha Sezavara i muzyką Williama Hano. Muzyki Williama Hano słuchaliśmy nieco więcej w Radiu Teheran mniej więcej pół roku temu, gdy przysłuchiwaliśmy się jego aranżacjom. Dziś pora na piosenkę Zendune Del. Za tymi oknami staje się smutny i posępny. Wszystkie moje smutki i bóle, ty wiesz. Kiedy mówię o swoim przeznaczeniu, moje oczy rosi deszcz. Ty wiesz. Już od dawna więzień mieszka w moim sercu. Moje serce ma więźnia. Ty wiesz. Powtarzam to raz za razem, że ty jesteś wolna. Mówię sobie, że cię kocham. Ty wiesz. Stoczę dziś w nocy ze sobą bój. Moje serce jest pełne bólu i walki. Ty wiesz. Zapytam Boga, czemu prześladuje mnie pech? Dlaczego jestem tak przez zły los napiętnowany? Ty wiesz. Okna się zamykają, gdy zapada noc. Moje oczy nie zaznają spokoju. Ty wiesz. Gdy przeminie noc, nadejdzie dzień. Co się wydarzy jutro? Ty wiesz. پشت این پنجره ها دل میگیره غم و غصه دلو تو میدونی وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اشک بارون میشه تو میدونی عمریه چشم آروم نداره تو میدونی اگه شب بگذره فردا میشه مگه فردا چی میشه تو میدونی عمریه Yeah. پشت این پنجره ها دل میگیره، اما قصه دلو تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اشک بارون میشه، تو میدونی عمریه قد تو دلم زندونیه، دل من زندون داره، تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه، میگه من Fereydun Forugi, Zendune Del z roku 1972. Później Fereydun Forugi zaczął znowu śpiewać muzykę do filmów Fetneye Çakmay Push. To był drugi film, do którego muzykę wykonywał. W tym samym czasie poznał też przez swojego znajomego Goli Futureci, z którą wkrótce się ożenił, ale to małżeństwo nie przetrwało zbyt długo. Już rok później para wzięła rozwód. Potem Fereydun Forugi wykonuje piosenki do filmu Tangna Amira Naderiego, do dziś bardzo poważanego reżysera. To była muzyka skomponowana przez Esfandiara Monferrat-Zadeha. Spośród wielu piosenek, które w tym czasie powstały dla Fereyduna Forugiego, największy rozgłos przyniosła mu właśnie jedna z tych skomponowanych przez Esfandiara. Piosenka nosiła tytuł Namaz i tekst do niej napisał znany ze swoich niepokornych tekstów Shahyar Ghambari, który niejednokrotnie miał problemy z irańską służbą bezpieczeństwa, wciągając w to też wokalistów, którzy jego teksty śpiewali. Tu można przypomnieć chociażby kasus Dariusza. I wszystkimi trzema tymi panami, czyli Shahyarem Ghambarim, Esfandiarem Monferrat-Zadehem i Fereydunem Forugim, zainteresowała się właśnie służba bezpieczeństwa SAVAK. Potem gdy okazało się, że piosenka Namaz, czyli modlitwa właśnie, zawiera tekst, który władzy się nie podoba. Brzmiał on tak. Man namazam toro haru. Czyli modlę się o to, żeby móc się widzieć każdego dnia. Modlitwa w czasach szacha, w czasach, kiedy Iran miał przejść do przodu, ale w czasach też rosnących napięć na tle religijnym w Iranie, nie mogła przypaść służby bezpieczeństwa do gustu. Tekst trzeba było zmienić. Man yozam toroharu. Aha, czyli mam potrzebę widzieć Cię codziennie, by słyszeć z Twoich ust kocham Cię, tak dalej śpiewa Fereydun Forugi. تو زهر تابستون رو به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون رو به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندون به یادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لب دوست دارم شنیدنه، بزرگی مثل اون لحظه که بارون می سرخی لطیفی مثل خواب من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لبه دوست دارم شنیدنه تو مثل وسوسه شکاره شاپرکی تو مثل شوق رها کردن یک باد بادکی تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه ای تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لبه دوست دارم شنیدنه تو قشنگی مثل شکلایی که ابرا میسازن گلای اطلسی از دیدن تو رنگ میبازن اگه مردای تو قصه بدونن که این جایی برای بردن تو با اسب بالدار میتازن من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لبه دوست دارم شنیدنه Fereidon Forugi. Najpierw piosenka nosiła tytuł Namaz, czyli modlitwa, ale Sawak, irańska służba bezpieczeństwa, nakazała zmianę i tytułu, i tekstu na Nijaz, czyli potrzeba. Poza tym jednym słowem to tak naprawdę zupełnie niewinna piosenka o miłości, rzewna, jak było słychać. Cóż tam Fereidun śpiewa? Twoje ciało przypomina letnie południe, kolor twoich oczu przypomina deszcz, bez ciebie nie ma rozróżnienia między życiem a więzieniem. Twój gniew przypomina mi gorycz więzienia. Jesteś piękna jak chwila, w której zaczyna padać deszcz, jesteś krwią, która w każdej chwili płynie w moich żyłach, jesteś miękka jak marzenie róży, bez ciebie umrę. Tak grozi Fereidun, dodając jeszcze, że jesteś jak pokusa złapania motyla, jesteś jak ekscytacja spuszczania latawca w niebo, jesteś jak opowieść, opowieść pełna wydarzeń, jesteś jak radość składzenia lalki do snu. Jesteś piękna jak kształty rysowane przez chmury, petunie tracą kolor patrząc na ciebie. Gdyby rycerze z baśni wiedzieli, że tu jesteś, pospieszyliby na Pegazach, żeby cię zdobyć. To Fereidun Forugi, chociaż tekst Shahira Ganbariego, znanego z bardziej rewolucyjnych tekstów, a tu wystarczyło jedno słowo, które władzy się nie spodobało. Jak wspomniałem, w roku 1974 Fereidun Forugi się rozwiódł, ale w tym czasie mimo wszystko dużo tworzył, dużo śpiewał. To były piosenki m.in. właśnie Williama Hano, dalej z tekstami Shahira Ganbariego, aranżowane przez Warusza. No, wielu tych piosenek już w Radiu Teheran słuchaliśmy, dziś nie będziemy może po nie sięgać, ale już 2 lata później, jeśli dobrze liczę, Fereidun Forugi ponownie popadł w niełaskę, dostał 2-letni zakaz jakiejkolwiek działalności, śpiewania czegokolwiek, a to na skutek piosenki, której za chwilę posłuchamy, Sale Gahti. W niej śpiewał już nieco bardziej zdecydowanie. Rośliny nie wydały żadnych kwiatów, drzewa nie wydały żadnych owoców, owce i krowy nie dały jogurtu i sera, pszeniczne pola nie wydały ni bochenka chleba, W jeziorach nie było ani kropli wody. Próbowałem rozmawiać z każdym, ale nikt nie odpowiadał. Pijani ludzie na ulicach z ciastkami w kieszeniach zataczali się w zaułkach. Wy, martwi ludzie, strach skradł wasze serca. Dlaczego milczycie? Pies zjadł wasze serca. Wystarczy już siedzenia w ciszy. Wystarczy już zamykania drzwi od domu. Odcinania się od wszystkich i niezakochiwania się. Spieszcie się i ruszajcie do walki z tymi wszystkimi wstydliwymi dniami. Jaki sens ma to miejsce, jeśli nie można się nawet śmiać? مردای مست کوچه تو جیباشون کلوچه تلو تلو میرفتن از پیچ و تا به کوچه آی آدمای مرده ترس دلتون رو برده پس چرا سوکت هستی سک دلتون رو خورده به هر کی هر چی گفتم به من جواب ندادن به هر کی هر چی گفتم به من جواب ندادن Piosenka z koncertu, jednego z wielu koncertów, które Ferejdun Foroughi zdążył jeszcze zagrać po rewolucji w roku 1979, zanim władza kategorycznie śpiewać mu i wykonywać swoich piosenek zakazała. W roku 1977 w Iranie nastąpiła lekka odwilż, która tak naprawdę przyspieszyła tylko nadejście rewolucji. Foroughi po przymusowym milczeniu wydał wtedy swój trzeci album, właśnie zatytułowany Saleh Gahti, czyli tak jak ta piosenka, która pojawiła się przed chwilą, a dzięki której przez 2 tygodnie miał zapewniony urlop od jakiegokolwiek śpiewania. W tym samym czasie zmarł też jego ojciec na zapalenie płuc, no a już rok później Fereydun Foroughi śpiewał o tym, o czym władza ponownie mu śpiewać nie pozwoliła. Tym razem zamiast wsadzając go do więzienia, po prostu nie zezwoliła w żaden sposób na rozpowszechnianie jego piosenki. Ta nie pojawiła się ani w mediach, ani też nie została wydana wtedy na żadnym nośniku. To piosenka Ruspi o irańskich prostytutkach, w której Fereydun Foroughi śpiewa: ty schronienie pokus nocnych mężczyzn, zawsze z płaczem w sercu i uśmiechem na ustach, smuci mnie twoje cierpienie. Jesteś hamdel, czyli osobą współodczuwającą z tymi, którzy del, czyli serca, nie mają. خداوند بزرگ را به یاری می طلبیم که در این برهه از زمان منجی ایران عزیز و شما هم وطنان وطن دوست باشد. گر بماند زادنی عشق از او ماند سرای زرنگان. ای پناه حواس مردای شب، همیشه گریه به دل خنده به لب، غمگینم از غم و غصه های تو. دل آدمای بدون دل، نفس گرم تو از شونه ی دل، غمگینم از غم و غصه های تو. وای اگه قلبت تو سینه بمیره، تموم شب منو شب میگیره. نمیخوام که چشمای خشک تو رو هر ببینم، تو بذار قصه با تو من روی شونم بگیرم. نمیخوام امید تو از دل تو بیرون بشه، آخرین منزل تو رو سر تو بیرون بشه. نمیخوام امید تو از دل تو بیرون بشه، آخرین منزل تو رو سر تو بیرون بشه. وای اگه قلبت تو سینه بمیره، تموم شب منو میگیره. آیا که قلبت تو سینه بنده، تموم شب منو شب میگیره. آیا اگه فقط قلبت تو سینه بنده، تموم شب منو شب میگیره. وای اگه قلبت تو سینه بمیره، تموم شهر منو شب میگیره. ای وای ای وای اگه قلبت تو سینه بمیره. در جاده باری که صحرای بی آب و علف، همه چیز را پشت سر میگذاشت. پاهای لاغر و کبر بستش بر روی شنهای داغ، گویی بر سبزهای بهاری بوسه میزند. همه چیز برایش سراب بود و سراب، حتی زندگی. اما خود نمیدانست که میرود تا جفت خود بیابد. شاید بند تنهایی را از هم پاره کند و پایان زندگی بی پایان خود را به اصطلاح ببیند و لمس کند. ای کاش می دانست، یعنی از کودکی می دانست. اگر تنها آمد و در آخر کار تنها می رود، در میانی راه به تنها نیاز دارد تا در پایان هادی خانه ابدیش باشند. پس کلمه را آنچنان ندانست آموخت که به جای تنها تنها ماند. To jakieś dograne później już, nie? Przez Feridona Frugiego teksty i religijne, i też fragmenty poezji, na przykład Sadiego na początku, które pojawiły się na kasecie opublikowanej w Iranie na początku lat 80. W tym samym czasie Feridun Forugi, no, przeczuwając, że za chwilę rewolucja zabroni mu tak naprawdę śpiewać i nie będzie mógł już więcej nagrywać, zbratał się z dobrze nam znanym Kuroszem Jagmaim. Mam wrażenie, że łączyło ich coś więcej. Mam tutaj na myśli wspólne poglądy na sprawy ostateczne, mówiąc bardzo oględnie, ponieważ nie mam na to żadnych dowodów, więc na razie, dopóki sam tematu nie zgłębię, raczej chyba osobiście na ten temat z kimś rozmawiając, nie będę tego rozpowszechniał. W każdym razie Feridun Forugi razem z Kuroszem Jagmaim nagrali kilka wspólnych piosenek. Kurosz Jagmai zaaranżował także piosenki dla Feriduna Forugiego. No, jedną z ciekawszych aranżacji tamtych czasów jest ta do piosenki Kuchaya Shahredela. Kuchaya Shahredela a sedoye poye to خالیه نقش ست خاطر از روزای دو آبرین کوچه خیابیه کوچه شهر دلم از صدای پای تو خالیه نقش ست خاطر از روزای دو آبرین کوچه خیالیه شب کوچه دل دیگه مهتا نمیاد توی هجله چشم عروس خواب نمیاد کوچه شهر دلم تو کوچه کامه همه روزاش ابریه روز آفتابیش کمه همه تنهایی داره کوچه دل بدون تو همه شعر دفتر من مال تو برای تو توی دستو تو داره قربت دستای من یاد قصه های تو نونس لحظه های من به شب کوچه دل دیگه مهتاب نمیاد توی piedeczne jelcze siad, a ruszę chłop nie miot, kłucze jelsia w rębie lat, bito kłucze je kamer, kameru coś aprije, kruzo w tobisz kamer. Je szafrę dela, a se doje pojeżdżą. Kolie na krzesat, choć raz różą jedu. Oberyń kucze je, chwioje. Kucze je szafrę dela, a se doje pojeto, kolie na przesad, chod raz łzą jedu, oberyń kucze je chwioje. Wyszabę kucze jedę, idzie ma to nie mijo, jedeczne je czeszą, a ruszę chłop nie miot, kucze je szafrę delam, i to kucze je kamer, kameru coś aprije, uzo w tobisz kamer, mamy tan hoj gore, kucze je del, i se doje to, a my się reda farema, ale to baronie to. Tu je da stoje to dore, orba te da stoje man, jodge se hoje to, june se lace hoje man. Wyszabę kucze jeden, kiedy ma to nie mijo, nie leczle je przeszą, karusze chłop nie miot, kucze je szafrę dyla, i to kucze je kamer, kameru zosz aprije, kruzo tobisz kamer. Wyszabę kucze jeden, idzie ma to nie mijo, nie leczle je przeszą, a ruszę chod nie mijo, kucze je szafrę dyla, i to kucze je kamer. Ten czas tuż po rewolucji był czasem bardzo ciekawym dla Ferdyna Frugiego. To między innymi właśnie te nagrania z Kuroszem Jagmaim, także jego koncerty. Później koncertował, jeśli już, to na wyspie Kisz. Tam udawało mu się dostawać zezwolenie od władzy na to, żeby występować co jakiś czas na zamkniętych specjalnych koncertach. Jeszcze w roku 1980 dostał propozycję zaśpiewania piosenki Jareda Bestanimana do filmu Asfariata Terror Mansura Tehraniego. Piosenki, która w Radiu Teheran pojawiała się no, co najmniej raz, może nawet dwukrotnie. Jeszcze wtedy nie było oficjalnego zakazu, że głos Frugiego nie będzie mógł się pojawiać przez następne dekady, ale producenci filmu już dostali list, że ten głos w filmie pojawić się nie może i wersja Ferdyna Frugiego do filmu już nie trafiła. Pojawia się za to w nim wersja śpiewana przez Jamshida Jama, wokalisty, którego przyznaję, kojarzę tylko i wyłącznie z tej piosenki i ponieważ jakiś czas temu w Iranie też ukazał się album z muzyką do tego filmu, to postanawiam sięgnąć właśnie po tę wersję Jamshida jama tak naprawdę już na koniec naszego spotkania z Ferejdunem Frugim. No, by też pokazać się w dobrej jakości, jakie świetne pomysły aranżatorskie i kompozytorskie miał reżyser filmowy Mansur Tehrani. دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما Jare dabestani man. Co się z tobą stało, mój drogi szkolny przyjacielu z ławki? Ferejdun Frugi, to nie on zaśpiewał ten utwór, bo już władza miała na niego oko. Nieopowiedziana historia Ferejduna Frugiego mówi o tym, że władza nie chciała mu pozwolić na koncerty, dopóki publicznie nie przyzna się, że jest bahaitą i nie wyrzeknie się swojej wiary. a Frugi twierdził, że Bahaitą nie jest i w związku z tym nie ma czego się wyrzekać. Dwa dni przed swoją śmiercią dostał udar mózgu i gdy wydawało się, że niebezpieczeństwo jest już zażegnane, Ferejdun zaczął czuć się powoli z powrotem na siłach. Ostateczny cios zadał mu zawał serca. 13 Mehra roku 1380 zmarł w swoim domu w Tehran Pars we wschodniej dzielnicy Teheranu, a pochowany został w wiosce Gargarak, niedaleko miasteczka Buin Zahra. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, ale wiem, że na własną prośbę i na własne życzenie. Nasze dzisiejsze spotkanie kończy zimowy album Mohammada Rezy Szadżariana. Jest zima, wiersz Mehdiego Ahavana Salesa, który mam nadzieję słuchacze Radia Teheran już dobrze znają, a jeśli nie, to nic się nie stało, bo za tydzień na pewno go przypomnimy. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy za ostatnie dwie godziny i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، سرها در گریبان سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سرور نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگاه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان است، که ره تاریک و لغزان است. وگر دست محبت سوی کس یازی، به اکراها ورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک، چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کینه است، پس دیگر چه داری چشم، پس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک دوست. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم چه داری چشم چه داری چشم ز چشم دوستانه دوریان از دیک. پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دوریان از دیک. I już wracamy do studia.